أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. فدي آياتكم مسلمانان تا د جنگ س قوانين بیانې خدای نه مخک ځان په دې خبره باندې وای غي کله چې جنگ بدر شو نه پاره کې سوال له صحابه کرام شهیدان تاریخ یاد کسان دي دا غي نمونه اوس مل ته په یو خطبه باندې لیکلي د بدر په میدان دے بلا کافران او یا سرداران مردار شو او یا سرداران کیج نجہر کلا کیج شو کیدیان راوست لیشو نبیا بیو دا علی بارک خبرات چیارا دے کیدیانو سر او سور پریشی نداب اللہ ابن مسعود سے روایت کی راضی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سردی بارکی مشورہ اکڑا صحابہ دیوے دی قیدیان بارکی سوائے داویا کسان چی نسلی شوی دی سر بسکو نابو بکر سے اوپر مالیا رسول اللہ ناوستا کون دی دی پریدہ دیلبا اللہ جل جلال ہو توفیق دا توبیور کی ایندہ کے او دا دین فدیو اخلا او دا فدیو چیدنو دا بم زمان دا پر طاقتو گرزی پا کفارو باندی اسنا ہوا غیر بشو نو یو طرف تا زمان خلق تا دی پا پچھی بلا ایندہ کے پا مسلمانان پا کی پیدا شی درین طرف تا فدیو را شی نو پا دی باندی پا مسلمانانو دا طاقت حاصل شی پا کافران باندی دادو ابو بکر صدیق سے برایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوز کو او تیا رسول اللہ اللہ اللہ پیغمبر قذبو کا واخر جو دیو استاد تقذیب کلے دے تی پیغمبر نئی منلے او دمکین امرا بار کلے پریدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پریدمو گا چید دید ستو نو او بیا نبی علیہ السلام تو اسلام تاوی دا سا چلو کا اوکیل سے بھالی سے بتورکا دا در رشتدار دے نیز دیرو رہے چی دے دینا راست ہوئے او نبی علیہ السلام تاوی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں تخپل رو رو کا عباس چی دخپل رو رو نسٹ ہوئے تا عمر سے برائے دا خپل رو رو تاوی رکا حمزہ سے بتا عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوں ورکا چی دینا دا خپل رو رو سٹ ہوئے صحابه صحابه وفا دا داغه ته زړه راي وا الله تم دغه خو خبرسته خبر راځي دغه سه هر یوی یاد کو لانکی لانکی ته والک لانکی لانکی ته والک چې څومره رشتہ دارانو هر یو رشتہ دار کوي دا رشتہ دار والک چې هغه تنن سټوي دي ته دینی حمیت او غیرت ویل کی دا الله پر دین باندې دا امامان دا کفر دی چی دا دی سٹو نکٹی درین صحابی عبداللہ اتنی رواح سے بو او تا یا رسول اللہ دا سے کارو با چی او دیر لرگو والا با دیو گورا چی دیر لرگی پا کی اوچج او دی و دا تور و داخل کا بس بیا با تا اورو لگو نو پاگا اور کی با دا تولو سوزی دا دا اللہ دا دین دشمنان دی ستا تقذیب اکڑ دا بس دا سے کار ورسر اکول بکار نعباس سیب نبی علیہ السلام تاوی جتا خو رشتہ داری کٹتا نبی علیہ السلام چپ شید چاہتا بس جواب ورنکلو کور دا ننو تو بیا نبی علیہ السلام تو چاوی دا نبی علیہ السلام بدا ابو بکر صدیق سیب رائے لی چاوی دا عمر سیب رائے بالی چاوی دا عبداللہ ابن رواحہ سیب رائے بالی پیامبر علیہ السلام بیا دا کور نرو تو خدا دین امخ کی یو خبر آیات ساتھ ہے چی نبی علیہ السلام چی کل دا کیدیان اوشد جبریل علیہ السلام غالباً ترمیزی روایت پر چې جبرئیل علی السلام نبی علی السلام تراغه وتاوی دې کې دیانو کې تاسو ته اختیار دی کبه دې ته اخلاء آزاد وایې او که قتل کوي خو کبه دې اخلاء نبی علی تاسو نه پر روان جنگ کې آئنده کې او یا کسان شهیدان کې ابو بکر صدیق زبدا راي و چې په هر حال شهیدان دي شهادت د اسلام یو لوی مرتبه ده نو شهادت دی وشي خو په دې ته ارستل پکار دي دا راي ده او الله تخوخه د عمر سي براي و چې د دینه سټونه کټي بهر حال دا اختیار صحابه او مشوره نبی علیہ السلام زکه کولا چې دا الله د طرفه دک حکم جبرئیل امین علیه السلام را وړو چې دې ته اختیار ده خو کچره دې په دیا ولا د خبره خوها کړنو بیا دا اللہ تعالی حکمت دارے چی آئندہ کے بتا سنو بیا اویا کسان شہیدان کی نبی علیہ السلام چی کلے دا کور نہ رووتو نو دا خبر ہے اکرا ان اللہ لیلینو قلوب رجالن لیلینو قلوب رجالن حتی تکون علینا من اللبن اللہ جل جلال ہو دا باز خلق و ضرون دا سے نرم کی چیاغه د پاینم نرمشي او د بازو کو زړونه داسې سختي چې د کاني نم سختي ابه وتويستا اي ابو بکر ستا مثال د ابراهيم عليه السلام دی ابراهيم عليه السلام د خپل قوم باره کې ویلو فمن تبعني فانه مني چا چې زماته بيدارو کړنا زمانه دی ومن عصاني او يا الله چا چې زمانه فرمانيو کړ فانك غفور رحيم تداغه بهمږي نو اشاره و دی خبر تا چه ابراهیم علیہ السلام ام نرمی کرو یا اللہ چه چا تابداری اکلا نو آخواسی تابدار شا ماب تے او چه کم نا فرمان دے نو خدای اتب خون کی نو ابو بکر سے دیستا مثال لی ابراهیم علیہ السلام او بیا او پرمال دائی چاہتا ہوئی دائی ابو بکر سے تا ہوئی اب یہ فرمائے عمر سے پیو فرمائے اسلام اسلام دے نوح علیہ السلام دے نوح علیہ السلام ویلو رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا چکل نوح علیہ السلام خدا وطو چلو تم شو نو بیوی خدای پا مخدز مکہ باندے دے کافری و کورو مبری زکا چی دین پیدا کی گی نو کافران با پیدا کی گی خدای پاکا طول قرون والا تباکی دی تباکی یو انسان ہم پرے نو عمر سے تویستا مثال دنوح علیہ السلام لوس طول نسٹ والغوان او عبداللہ اکنی روحہ سے تویستا مثال دن موسیٰ علیہ السلام دن موسیٰ علیہ السلام یو رب نتمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتی یرو لعذاب العلیم موسیٰ علیہ السلام دعا کرو خدای پاکا دا دی معلوم حلاک کی دا دی ظلوم سخ کی چی دا پر غنیان دا ایمان ران لی تردے چی دی خطرناک عذاب ہوئی دی دا اور عذاب ہوئی دی عبداللہ ابن روحہ سے پویلو چی دی سوزو لگواری ناغت اویستا مثال دا موسیٰ علیہ السلام نو او ابو بکر صدیق سے مثالیں بیان کو او ابو بکر صدیق سے دو مثالیں بیان کری ما یو تاستا بیان کو و تاویستا مثال لی ابراہیم علیہ السلام دے دے عیسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے خپل قوم بارکی بیلو ان تعذبهم فا انہم عبادو یا اللہ کتری تعذاب ورکستا بندگانی و ان تغفر لهم فا انکا انت العزیز الحکیم او کتری قوم تبخنک ہے نو یا اللہ تغالب الحکمت والے ابو بکر صدیق سے تویستا مثال اغد عیسیٰ علیہ السلام دے استا مثال دے ابراہیم علیہ السلام دے عمر سے تویستا مثال خودو چالے دے نوح علیہ السلام عبداللہ ابن روحہ سے تویستا مثال دے موسیٰ علیہ السلام او بیا پیغمبر علیہ السلام پیسلہ اکلا و تویینن تاسو کمزوری ہے مالی حالت کی یو تنم بغیر دے پیدین نبریرم یا با دا اغسط والے کی گی یا با پی دیور گئی بی عبداللہ ابن مسود سے بتاو پرمائل اللہ سحیل ابن بیعضا یا کسی و تیاد کو سحیل ابن بیعضا چی ددن اما اوری دلو چی دا اسلام تذکرک کولے یعنی اسلام روڑے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ شو بیا نبی علیہ السلام فرمایل الا سہیل ابن بیضا سہیل ابن بیضا چره هغه مستثنا دی لکه هغه د اسلام مسلوا هغه مسلمان شي عبد الله بن عباس فرمایي چې عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام کم طرف تمایل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مایل شو رائد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او زمونگا غیتا نبی علیہ السلام زمونگا خبر تمائل نشو پی دیئے واقستا پی دیئے کی بیعتا اس تمائلو سو بانے تعلیم لازم کو دا مسلمانان اللہ سو کسانو دا تعلیم لازم کو تاسی مختلف روی نبی علیہ السلام اغیس رو پی بارحل پی دیئے پی لازم ہو پی دیئے پی دیئے ہو چکلا سباشو نو عمر سے نبی علیہ السلام تراغ چیوی کتنا نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سے دوارا ناس کو جڑ لی پبل رزبان دی نو عمر سے پرمائی ما نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ اخبرنی من ای شین تبقی انت و صاحبو کان دکمی خبر نتم جاڑی استارا ملگرم جاڑی نو کچر مال جڑا رازی سے با اجالم پا خبر او کجڑا نرازی نو پا زور با استاسو پا جڑا با نیزان کی جڑا پیدا کم نبی علیہ السلام ورته فرمایل ستا په ملګرو جړا را چې دې پی دې اخوار کړه دې دې پی دې مشوره را کړه پی دې ترمایل شو او عذاب ته دې ونی نه یو نږدې ونه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دې ونی نه نږدې راغله ډیر کته راغله او دا آیاتونه الله نازل کړه چې کوم آیات مون وایو ما کان لنبی ان یکون له اسرا او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل کچره عذاب راتله نو دارای دو کسان ورکړی و یو عمر صاحب ورکړی و دا سخت راي د قتل کولو بارکی او یو سعد ابن معاذ ورکړی و نو نبی علیہ السلام وی کچره عذاب راتله نو دا عمر صاحب نو دا سعد ابن معاذ صاحب نو علاوه ایسوک دا عذاب منو کچی نو الله جل جلاله دی آیات کې هغه واقعي ذکر کړي چې ما کان لنبین ان یکون له اسرا جائز مناسب ندی دیو پیغمبر د پاره چې داغه د پاره کې دیان شي نفیدیت نواخلی یا په احسانو کې دا ندی مناسب حتی یثن فی الارض تر دې چې د دک کافرانو خون ریزیو کې پزماګه کې ډیر تشدید سره قتل کې ځکه چې د کفر غلبه ختم شي او اسلام غالب شي داړو بنئ جنگو د کفر لا طاقت ورسته هو کافرانو ځکه زور لګاو نو الله جل جلاله تم دک کرای په هوا چې دا کافران قتل کړی شو د دین په دیه وانه او دا که حدیث چې امام مخ کې ذکر کو چې ګوره ک تاسو په دیه اخلنو او یا کسان به شهیدان کیږي نو په دې کې اشاره د خبرې ته چې ګوره الله تعالی ته په دیه اغستل زیات خوخو ندی نو دا الله په حکم کې په لوح محفوظ کې دغه خبره به تر وا چې په دیه ندی اغستل پکار دی قتل کول پکار دی نو اللہ جل جلال ہو دا عطاب نازل کدا زورن نازل اکلا خبرم زین ترازی خو صحابہ و طول رائے بہترینی بھی کدا عمر سے برائے ونو اغداو چاہ اندکی کی دیشی مسلمانان شی مسلمانان اتبا مالی قوت ملو شی او بل تب تا شہیدان دینو شہیدان خو شہادت خود مسلمانان دا پر اولی نعمت تے نک شہیدان شی نو شہادت اولی نعمت تبا دا پر ای خب کی دل نیجی بکار او بل طرف ته د عمر صاحب راي ونه هم به سعد بن معاذ صاحب راي ونه هم بهترین راي ونه چې د کفر طاقت د هغه تول شي د کفر د طاقت تول شي او پاتې شو مال د مال غنیمت خبره د دې پیسې لا شوی نه و د مخ کې نه ځکه داړو به جنگونه د مال بارکه کوم صحابه او اغستین نه داغه بارکه لا پیسې ځکه نه و چې دا حلال دی او که حرام دی ځکه داړو باندې جنگونه د دې بارکه صحکامات نه دا عمر سے برائے اللہ جل جلال ہو تخوا خوا پاتشو نبی علیہ السلام پہ سلب آگیو لے اکڑا نبی علیہ السلام دا زان دا پرمال نا وقت ذکر قرآن کم اللہ نبی علیہ السلام تنوی صحابہ تا خبر آگی نو دا بل دا پرمال خوخول دیتا صحاوت وے لگی دیتا کرم وے لگی او دا خپل زان دا پر خوخول دیتا حیرس وے لگی نو نبی علیہ السلام اشپاکن او محبتن او سخاوتن دا صحابہ دا پرم او دسه تقاضو په بنا باندې نبی علیہ السلام د عمر رضی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خبره باندې فیصله کړو نو بهر حال الله جل جلاله ته خبره نه خوخوا نه پدی وجه نبی علیہ السلام فرمایل کچره عذاب راته نو علاوه د عمر ابن عبد سعد ابن معاذ ابن علاوه به سوق نو بچ نبی علیہ السلام رحمت الله للعالمین په صلی الله علیه نو الله فرمای ما کان لنبین ان یکون له اسرا مناسب ندی دیو پیغمبر د پاره چې داغه د پاره کې دیان شه په دیو اخلیه احسانو کی داول مناسب ندی حتا یسخن فی الارض تر دې چې خون ریزی د کفار او کی پزمکه کې د کفر طاقت داغه توړو کی توریدون عرض الدنیا تاسو اراده لره د سامان د دنیا والله یرید الاخره الله تاسو د پاره اراده د اخرت کړی تاسو دین مضبوطی تاسو دشمنانو باندې مضبوطی چې تاسو خصي عبادتو کې تاسو دین مضبوط شي اخرت هم مضبوط شي والله عزیز حکیم الله غالب او حکمت والے دی یو مسئله دی آیات کیا نو ساده چې کافرانو نو غلامان اونې سلی شي نه دغې برکه سو خبره کې دی یا قتل شي یا د پدیو اغست شي یا وسره احسان کړی شي خیرات اخلاص کړی شي یا غلامان کړی شي سلور خبره کې دی دغه باره کې د علماء مسله یاد ساته دا خو هغه وخت چې اسلام لا کمزور او کفر طاقتور نو الله زکو فرمایل چې په دې مې دي ضرورت نشته د کفر تور کول پکار دی او چې کله داسې حالات وي کې دیان گیر شي لکه دی وخت کې مسلمانان په افغانستان کې یا په کشمیر کې د کافرانو لوی لوی خلک گیر کې نه راغی سر کټ کول پکار دی نو دا سلور سیزونه که دیشه دی که دا علماء اختلاف دی دی دو خبرو باندې خود طول امت اتفاق دی که غلامان که او که قتل که دی تا طول علماء جایز ویدی که اس اختلاف نشت دا علماء پادشوان بلا دا پیسو پر خودل خیراتی بلا معاوضا یا پا پیدیا بانده پر خودل نو دا دا ایماو سلاساو پریز بانده جایز دی پا پیدیا او بلا پیدیا خیراتی ازمون ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس باندې بلا معاوضه او بل معاوضه پدیا او بلا پدیا یعنی احسانی طور او دا کرانګي په پدی سره چې پیسې ته واخلې دا ناجایز دي الا دا یو روایت ده امام صاحب دا دغه چې مسلمانانو ته سخت ضرورت دی مالی ضرورت دی نو سخت ضرورت په وخت کې لکه افغانستان کې کشمیر کې ضرورت دی نو بیا پیسې اغستل او خلاصول داغه گنجائش ته په پیسو باندې او دا گنجائش مشتا مسلمانان کې دیان تین را اخلاص کی او کافران الاخبل کې دیان پکی ورکی دا غی قیمتی کس گیر شوه دی و تغیلس مجاہدین برا پری دی نو دا منجائز دی نو بارحال دا فیدیه بارکی با انشاءاللہ رس تورا شی دا احسان بارکی دا فیدیه بارکی دا مکمل قتلولو بارکی صورت توبہ کی با آیتون را شی خود تفصیل لگر زمنگا مسئلہ دا احنا چې دې کې هیڅ اختلاف نشته کا قتل کې او غلامان کې البته بلا پدیه پر خودل یا پدیه سره پر خودل دا ناجایز دي که ضرورت یې پدیه غسل پکار دي یا که ضرورت یې نو مسلمانان کې دیان رخلاصول پکار دي او د کافرانو کې دیان هغه پر خودل پکار دي حالات ته بهر غال کته شي دا هم مثلا هغه د کېدیانو باندې د کېدیانو باندې کوم څه حکم نه د دیو جنایتابو مرغه او داغه مسله الله حل کړه دغه مسله هغه ورپسې آیات کې ذکر کیږي هغه د غنیمت دا زکات حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمانه مخکې د غنیمت د چا د پر نو حلال نشي دا زمانه د پر د نبی رسول الله خصوصیت ته چې د نبی رسول الله صلی الله علیه د پر الله تعالی مال غنیمت دا حلال کړي نو د نور د پارا دا نو د غنیمت بارا کیسه خبره نه دا عتاب د الله تعالی زوره نه ذکر شو نو دا غي بارا کوم الله فیصله ذکر کوي چې تاسو کوم شی اغست لري غي سر بسکی نو دا غي بارا کې الله فرمایي لو لا کتاب من الله کچره نو فیصله د الله تعالی په لوح محفوظ کې سبقا وړاندې تیر شوی وړاندې فیصله سو الله تعالی که ځان سره لوح محفوظ کې دا فیصله نه وکړي چه ده ده امت ده پار بدا مال غنیمت حلالی نو اللہ فرمائی لمستکم فیما اخذتم عذاب عظیم تاسو تبا دیر وی عذاب رسیدلو پا آغد پی دیا که چکم تاسو اغسطی وان پا آغی که با تاسو تبا دیر وی عذاب رسیدلو او کچر ده اللہ ده طرف مخ که لوح محفوظ کې دغه فیصله نه وی شوی او چون کې دغه فیصله شوی دا نزدک تاسو ته عذاب کنه رسې او د دې آیات یو بل معنی دا لولا کتاب من الله سبق کچره د الله فیصله روان دي نه وی تیر شوی روان دي فیصله سو دا چې الله تعالی به یو بدری صحابي ته عذاب نه ورکړي لکه حدیث کې مرضی پیغمبر علیہ السلام ادیشته مسیح بارا کی براشی یو صحابی کا پیرانو سر رابی تکڑو دمکی خطی ورکڑو تفصیلی واقعی ہے نا اغا بارا کی چکل پیسل اولان دی ترالا اخت انی ولی شو نو عمر سے بوئی یا رسول اللہ ما پری دا چید دن سر ہوا نو پیغمبر علیہ السلام وینا تا تسپت دا بدری دے او دا بدر بارا کی دا بدریانو بارا کی اللہ دا اعلان کردے اے عملو ما شیعتم فقد عفرت لکم تا تسپت دا دیخو اللہ تلا بخلی دیتہ هو الله تعالی وی بشارت ورکړي د بخنه او د مغفرت بشارت ورکړي نو یو مفسر معنا دا کوي کچره نبی تیرا شی روان دي فیصله د الله په فیصله سوا دا خبره چې الله به بدری صحابه او د عذاب نه ورکړي نو تاسو تبر رسیدل او په هغه پیډه کې چې تاسو اغست دا هغه غنیمت کې اخستم عذاب عظیم تاسو چې کما اغست د پاغي کې به تاسو تلوي عذاب رسیدل نو دوی هم معنا دا او درې معنا نیو مفسر کړه فیصله نه مراد هغه وی دا چې کچره نوې فیصله ده الله وړاندې تیر شوه دا فیصله چې الله تر هغه یو قوم ته عذاب نه ورګي چې تر څو یې وته هدایت بیان کړی نه الله تعالی یو قوم دا هغه د گمراهه فیصله نه کوي تر دې پورې چې الله هغه ته هدایت مکمل بیان کړي آیت عذاب نور کئی تردی چی اغیت ہدایات مکمل بیان کی کچر دا پیسلہ دا اللہ نوی نتاسو تا بنان عذاب در رسید دیو خو چونکہ اللہ دا بیان ندیکڑے اسا پوری تاسو تا دا غنیمت بارکی نو دا دی وجی اللہ عذاب ندر کئی نو دا غنیمت بسکی گی ورپسی اللہ بیانو کو خان دا آیات ورپسی بیان شے فکولو پس خورای مما اغسو غنم تم چی تاسو غنیمت کڑی دی حلالا الطيبا طيبم دي اومدريك زين تدار علي چې الله زوره نه وکړه نو خامها اتاب په شنه حرمت به بکیوي نو الله فرمایل نه صرف خوراک نه وي ورسره الفاظ مو حلالا بس دغه راز نه غنیمت حلال شي طيبا او دا اومدده پاک تستاز زبره وتق الله دا الله نو ويريږي آینده کې احتیاط کوي ان الله غفور رحیم الله غفور دي کما خطا او شتا سره مشوره کې هغه د تمام کړه رحیم دے مہربان دے ستاسو دا پارے مالی غنیمت حلال یو طرف تا چکم خطا شوی وا داغی مافی مکلا او بل طرف تا دربان رحم او مہربانی مکلا چکم غنیمت انو آگے ستاسو دا پار سکو حلال کو ندا رحم شخا ما کان لنبین ندی مناسب دیو پیغمبر دا پارا ابو رد نبی علیہ السلام نومی ذکر نکو مفسرین وینو می ذکر نکړو ایتام او زورنا اصل کې نبی علیہ السلام ته وینو می ذکر کړو خو یو قانون الله ام ذکر کړه صحابه باندې لون ته کې ایتابو کو تريدونه جمله په ذکر کړو ما کان لنبی مناسب ندی د پاره دی او پیغمبر راي کون له اسرا دا چې شید د پاره اسرا کې دیان نو پیډیتی واخلی او یا احسان پیو کی دا ولا ندی پکار حتا تر دې پورې یو سنا فل ارض چې خنري زیدا کافرانو کې فل ارض پس مکه کې د کفر ملامت تورې دونا تاسو را درنه د دنیا د سامان د دنیا والله الله تعالی چې دې یرید الاخره اراده لري د اخرت او د ثواب د اخرت تاسو لپاره والله الله تعالی چې عزیز غالب دی حکیم حکمت والده لولا کتابن کچره نو به سلام من الله دې جانب د الله نه سبق اولان دې تیر شوی چې دا مستال د بر حلالي د نور امتون علاوه نو لمسکم رسیدل بو خامخ رسیدل بو تاسو ته فيما فعرف دی کې اخذتم جتا سو اخذت دا عذاب عظیم عذاب لی فکلو پس فرای مما دا اغف دینا غنمتم جتا سو غنیمت کل دا حلالا طیبا فدا سی حال که چه حلال دا امددا واتق اللہ اللہ نو یریگه آئندہ کی احتیاط کرویں ان اللہ یکینا اللہ تعالی غفورن بخون کرده اگر رائے چی پائی کی خطا شوئے رحیم محربان دے پا تحلیل دے پی دی سر آگا استاز دا پار حلال اکنا او تحلیل دے آنی مت سر آگا استاز دا پار حلال شو یا والا والی دے آنا حلی جدل کود مدین رحیم سکی کریم خدای اللہ کمو صحابہ سر چدا خبری پرشوئے کریم خدای پا قبرون باندے رحمتون رو رہے استاد دین عالی دے پار یا اللہ جنگی دلی دی کریم خدای من وسره خیرت کې اوځه کې الله کریم خدای دې په خپل باندې موږ جنت ته بوځي کریم خدای ته زموږ ناراضي شي خپل راز نصیب وکړي صلی الله